Ekrem abi, Buyurun. şimdi genel olarak fal ile ilgili konuşmayı bu kısımda mı yapalım yoksa sen sunumunu yap ondan sonra mı yapalım? Tamam hocam, sunumu da yapayım hocam, ondan sonra Okey. Bir konuşalım. teşekkür. Hello, guten tag. Guten Tag. Frau Herr Öz. Minister. Ja. Was haben Sie heute für uns? Es geht um Vera Hoppenstedt, 63-jährige Patientin, geboren am 10.02.1962. 68 Kilo wiegt und 1,76 Meter groß. Sie stellte sich heute bei uns wegen seit einer Stunde dauerhaftiger Schwindel vor. Es besteht heute beim Spaziergang. Es dauert mindestens eine Stunde. Die Patientin klagt über jede 2 Wochen ähnliche Attacke haben und letzte 2 Wochen die Beschwerden schlimmer geworden. Sie erwähnte auch eine gleichzeitige Kopfschmerzen, aber nicht so stark. Leider habe ich Schmerzintensitätsfragen vergessen. Bei der vegetativen Anamnese, sie klagt überall, aber keine Erbrochen, dauerhafte Verstopfung, Schlafstörung. In der Nacht zweimal Wasser lassen. Was ist Fachbegriff? Nüktüri. Mhm. Beim Wasser lassen, Nüktüri. Ansonsten die vegetative Anamnese ist unauffällig. Vorerkrankungen, sie erwähnt, seit 5 Jahren arterielle Hypertonie bei Ihnen bekannt, aber seit 3 Jahren ein Medikament eingenommen. Er nimmt täglich Amlodipin, leider Dosierung nicht bekannt. Entschuldigung, Amlodipin 5 Milligramm Tablet morgen und Belok 47,5 Milligramm täglich morgens regelmäßig eingenommen hatte. Bei der Voroperationen bei Ihnen würde mit 8 Lebensjahren eine Appendektomie und mit 13 Lebensjahr eine Tonsillektomie und vor 8 Jahren eine Hysterektomie. Sie äußert Gebärmutter und Eierstöcke alle entfernt. Und dann alle Operationen wurde komplikationslos durchgeführt. Keine Allergie. Nikotinkonsum seit 5 Jahren Nichtraucherin, aber vorher seit 20 Jahren täglich 10 Zigaretten wurde bejaht. Alkoholkonsum täglich eine Flasche Bier am Wochenende. Drogenkonsum wurde verneint. Bei der Familienanamnese, die Mutter mit 75 Jahren plötzlich gestorben. Grund dafür leider nicht bekannt. Der Vater 80 Jahre und er habe vor 5 Jahren einen Schlaganfall und leidet an arteriell Hypertonie. Aktuell lebt in einem Altenheim. Und sie hatte einen Bruder. Sein Bruder hat eine Raucherbein, ein Bein wurde amputiert. Aufgrund der Anamneseangaben habe ich den Verdacht auf eine Entgließung arteriell Hypertonie. Differential diagnostisch Wofür kommt. spricht? Wofür spricht Entgleisung der arteriellen Unkontrollierte. Hypertonie? Ja, Ja, unkontrolliert oder Entgleisung ja, der arteriellen Hypertonie. Entgleisung oder unkontrollierte arterielle Hypertonie und differenziell diagnostisch kommen eine. Haben Sie mich gehört? Ja. Ich habe gefragt, wofür spricht unkontrollierte arterielle Hypertonie? Welche Symptome oder welche Besonderheit hat der Patienten? Hat Ja, die Patienten? sie hat gesagt, Frau Hoppenstedt hat gesagt, beim Anamnesegespräch, sie hatte letzte Mal ihrem Hausarzt vor einem Jahr besucht. Und ja, sie nimmt seine Medikamenten regelmäßig ein, aber letzte Blutdruckmessung war vor 2 oder 3 Wochen. Ja, natürlich. Sie hatte keine Blutdruckmessgerät. Wie hoch war das? Leider nicht bekannt. Sie haben gesagt, vor 2 Wochen hat sie ihren Blutdruck gemessen. Haben Sie nicht gefragt, wie hoch war das? Ja, leider habe ich das Fragen vergessen. Okay. Leider. Aber wenn Sie diese Fragen bekommen, sagen Sie zuerst, welche Symptome die Patient hat, zum Beispiel. Sie klagt über Schwindel, leichte Kopfschmerzen und Übelkeit in der Vorerkrankungsanamnese leidet sie an arterieller Hypertonie. Leider ist sie ihren Bluthochdruck seit 2, 3 Wochen nicht gemessen und letzte war erhöht und deswegen habe ich den Verdacht auf unkontrollierte Hypertonie. Ja, Ja. Sie haben sehr gut erklärt, aber zuerst sollen Sie die Beschwerden nennen. Ja, ich verstehe. Okay. Ich verstehe. Und Danke für die Information. Ja, allgemein. Die Patientin hat seit 2 Wochen verschlimmerte schwindelig und leichte Kopfschmerzen und unkontrollierte arterielle Hypertonie. Letzte Kontrolle war mindestens 2 Wochen und keinem regelmäßig Hausarztbesuch und so weiter. okay. Welche Differentialdiagnose kommen in Frage? Differentialdiagnostisch kommen Burnout-Syndrom und Hypertonie. Hypotireose in Betracht. Okay. Und die Patienten sind immer stressig und Welche weitere Diagnostik Maßnahmen würden Sie durchführen? Ja, ich würde gerne als erstes körperliche Untersuchung durchführen und dann Blutuntersuchung durchführen, noch eine kardiologische Konsil und eine psychiatrische Konsil anfordern. Okay. Bei der körperlichen Untersuchung, worauf achten Sie? Bei der körperlichen Untersuchung hakikaten öyle zor hasta ki şimdi burada. Neye dikkat edeyim? Schwindel, Kopfschmerzen. Sie haben ein bisschen nörologische. Ya aber bei der Schwindelgüter ja Augen Untersuchung ist sehr wichtig und eine neurologische Untersuchung werde ich durchführen. Und dann Bluthochdruckmessung sehr wichtig. Und dann Schilddrüsenuntersuchung auch. Sehr wichtig. Und können Sie mir bitte helfen? Ja, Was Sie noch? haben schon sehr gut erklärt. Bei der körperlichen Untersuchung achten Sie darauf, dass Sie Schilddrüse palpieren, auf Neurolog ob Sie eine neurologische Ausfälle haben. Ja, und natürlich überprüfen Sie die Vitalparameter wie Blutdruck. Ja, das ist genug. Alles gut, vielen Dank Okay. für die Information. Welche operative Methode führen Sie durch? Welche operativ? Welche operativ Methode? Ja, welche operativ? Operative Methode bedeutet, welche Bilgebende verfahren würden Sie durchführen? Bilgebende Verfahren. Ich denke, bei diesem Fall brauchen wir keine bildgebende Verfahren. Aber Sie denken unkontrollierte Hypertonie, dann vielleicht können Sie eine langzeitige Blutdruckmessung Ja. Ich durchführen dachte, und als halt. radiologisch, ja, natürlich. Ich würde gerne einen langzeitige EKG und langzeitige EKG-Kontroll. Langzeitige EKG So. oder langzeitige Blutdruck Blutdruckmessung. Messung. Sie haben als Differentialdiagnose Hypotirose Und, genannt. Ja, dann sollen Sie eine Ultraschall der Schilddrüse durchführen. Ja, eine Ultraschall, ja, natürlich, Sie haben recht. Und eine Ultraschall. Vielleicht bei der Prüfung soll ich Volte sagen oder langzeitige Blutdruckmessung Ich weiß es nicht statt. genau, was heißt auf Okay. langzeitige Blutdruckmessung. Ja, Auf Türkisch normalerweise sagen wir Holter, aber ja, auf Deutsch weiß ich nicht. okay, langzeitige Gegebenenfalls. Hochdruckmessung, ja. Blutdruck Messung, Okay. Langzeit Blutdruck Und Messung. Ja, gegebenen Falls können Sie auch CT-Schädel durchführen. CT Schädel durchführen. Ja, bei der Prüfung sollen wir alle Optionen einfach sagen, oder? Vielleicht Ja, natürlich, Herr besonders, Ateş besonders schreibt. Ja. bezüglich Ihrer Verdachtdiagnose und Ihrer Differentialdiagnose sollen Sie nennen. Zum Beispiel, Sie haben unkontrollierte arterielle Hypertonie als Ja. Verdachtdiagnose genannt. Ja, Ja, okay. dann sollen Sie, wenn Sie diese Fragen bekommen, sollen Sie langzeitige Blutdruckmessung nennen. Ja, Auch als okay. Differentialdiagnoz Hipotirose. Dann sollen Sie Ultraschall der Schilddrüse nennen. Aber ja, zum Beispiel nennen Sie TIA. Dann sagen Sie auf jeden Fall CT Schedule oder Karotis Doppler-Sonografie. Bezüglich Ihrer Differentialdiagnoz und Ihrer Verdachtdiagnoz können Sie ein paar operativ Methoden, Bildgebende Verfahren Ja, alles gut. Ja, okay. Ja, ich dachte. nicht alle. Es hier kommen viele verschiedene Differentialdiagnosen in Frage. Ja, aber Sie nennen nicht alle natürlich. Zwei Differentialdiagnosen sind genug und nur bezüglich dieser Diagnose sollen Sie ein paar bildgebende Verfahren oder operativ Methoden nennen. Ja, Sie haben recht, aber als realistisch, wenn ich dachte, zum Beispiel für diesen Fall, kranial MRT oder bilateral Karotis Doppler, eine Overdiagnose. Aber bei der Prüfung sollen wir alle Optionen einfach sprechen. Ben Mit şunu söylemek istedim yapıyorsun. Ekrem abi, belki tam anlatamamış olabilirim. Eğer sen diferansiyel diagnoz olarak bir TIA'yı söyleseydin, o zaman bunları da istemen gerekirdi. Ama sen onu Ha, söylemedin. anladım. İlla söylemene gerek yok. Evet. Tamam? Yok. Ama bunu söyleseydin, o zaman söylemen gerekirdi. Yani hocam şimdi şunu merak ediyorum. Mesela o sınavda mesela ben böyle bir hasta için işte burnout'la gelmiş arteriyel hipot ben mantığını anlamak için soruyorum sınavın. İşte sen sınavda ayırıcı tanı, yani ferdah diagnozu ve ayırıcı tanılarına göre gerekli olan aparatif metotları söylemen gerekiyor. Anladım. Şimdi uncontrolled hipertoni dediğin için langzeitige blutdruck messung demen lazım, değil Tamam mi? hocam. Tamam. Diğeri hipotiroze dedin. O zaman Hı. şilddrüse ultraşallı da söylemen lazım. Anladım Ama hocam. mesela Evet. başka bir insan Diğer TIA'yı da mesela. burada diferansiyel diagnoz olarak söyleyebiliyor. Ya Kranyal da isteyecek. Evet. hirn tümör, bunları söyleyebiliyorlar. O zaman onların da CT shuttle, işte karotis doppler sonografiyi de söylemesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Yoksa sen bütün her şeyi söylemek zorunda değilsin. Anladım. Ama bir şekilde konuş doldur diyorsun orayı. Evet. Tamam hocam. Tamam hocam. Mesele o. Tamam. Okey. O zaman böyle takıldığımız yerde şirit vür şirit bir ileri opsiyonu habire döşeyip gidelim böyle takılmak yerine. Takılma, evet. Ama Evet. Tamam hocam. kendi şeyin sınırları içinde kal. O tutup da senin sınırların dışında bir şey sorarsa, sen işte bir şey demedin ama işte CT Tamam. shuttle yapar mısın dedi mesela sana. O zaman diyebilirsin ki ya işte yapabilirim çünkü şunlar da söz konusu olabilir. Konuş yani onun üzerine. Evet. Önemli olan konuşman, onu gurunduğunu sunabilmen, temelini sunabilmen yani. Anladım. Atıyorum ben CT shuttle yapmayacağım diyorsun. Çünkü bu hasta zaten 3 yıldır Annie Schwindel'ı var. Çok fazla stresi var. Buna ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hani ciddi bir değişiklik yok. Evet, son zamanlarda arttığı söylüyor ama son zamanlarda stresi de artmış. O yüzden hani akut olarak CT shadow düşünmüyorum da diyebilirsin. Önemli olan onun üzerine konuşabilmen. Doğru ya da yanlış olması önemli değil. Sınavda. Tamam. Tamam mı? Teşekkür ederim. Sınav bir de realist işe bakmıyor yani. Sınav Anladım. Peki. konuşmana bakıyor. Orası sınav ortamı. Okey. Teşekkür ederim. Wie würden Sie die Patienten behandeln? Als erstes ich würde gerne eine kardiyolojik konsil durchführen. Braucht antihypertensive Dosen wieder einstellen. Amlodipin und Beloxok und was brauchen wir? Zum Beispiel eine andere Medikament und dann eine psychologische Konsil für die Burnout-Syndrom, Gewichtsverlust und eine psychologische Unterstützung empfehle ich. Und dann eine Lebensstilveränderung, regelmäßig Sport treiben und eine Diät, Einstellung, gesunde Ernährung empfehle ich. Und so. Das Okay. was meine Empfehlung. Okay, vielen Dank. İpek abla, burada mısın? Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Sümeyra hocam, ben bugün müsaade alsam ya. Hani Okay. hazırlanamadım. Vaktinizi Okay. almayayım. İnşallah başka zaman olursa. Hazır olan arkadaşım isterse. Hani siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Yo, herkese sırasında şey yapıyor oluruz. Şimdi bu Burnout sendromu vakası açıkçası benim Düsseldorf'ta hiç sevmediğim vakalardan biridir. Çünkü böyle insan ne yapacağını bilemediği, işte semptomları doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor, uyduruk mu söylüyor, hani bilemediği bir vaka. Öncelikle şunu söyleyeyim, son bir yıldır bu vaka hiç uncontrollierte, arteriyle hipertoni şeklinde gelmemiş. Hep burnout sendromu şeklinde gelmiş son bir yıldır. Ama tabii ikisinde gelme ihtimali var. Burnout olarak da gelebilir, arteriyel hipertoni olarak da gelebilir. İkisi arasındaki temel fark, burnout sendromu olarak geldiğinde bulut hohtur, yani bulut durukunu düzenli olarak ölçtüğünü söylüyor. En son ölçümün de normal olduğunu söylüyor. İşte diyor mesela 2 gün önce ölçtüm şuydu diyor. O yüzden bu hastada kesinlikle işte Foye Krankung'unu söylediği zaman şunu sormamız gerekiyor. Messen Sie Ihren Blutdruck regelmäßig? Wie hoch war das? Hani bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bu semptomlar unkontrollü, yani hipertoni ile ilişkili de olabilir. O yüzden bu soru burada çok önemli. Ferdah diagnozunun ne olacağını bu belirliyor. Eğer bu düzenli ise o zaman burnout sendromuna kayıyorsunuz. Ama bu düzenli değilse o zaman uncontrollierte arteriyeli hipertoni diyorsunuz. Burada da Ekrem abi gayet güzel yaptı. Hani 2-3 hafta önce ölçmüş ama o sormadı yüksekliğini. Muhtemelen hani yüksek olduğunu düşündü. Eğer düzeyini bilmiyorsa zaten ilk onu önceliklemesi lazım. Temel mesele bu vakayla ilgili. Şimdi ben bu vakayı sorgularken nasıl yapıyordum kendim, size onu söyleyeyim. Bu hasta Schwindel'la geliyor, değil mi? Bu hasta da Schwindel'la ilgili soruları sormak gerekiyor. Yani bazen hepsini kendisi de söyleyebilir. Kendisi söylerse o zaman soracak bir şeyiniz olmayabilir Schwindel'la. Ama kendisi söylemiyorsa işte ne zamandır var bu? Ne kadar sürüyor? Atak şeklinde mi geliyor? Sürekli mi var? İşte şöyle. Seit wann haben Sie denn Schwindel? Kommt der Schwindel im Attackenartig oder ist eher dauerhafta, können Sie den Schwindel genau beschreiben, wie Bootfahren oder wie Karussell, ona wie diyelim ki atak halinde geliyor. Wie viel Attacken haben Sie pro Woche? Ondan sonra ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome? Eğer bunu çok uzun süredir sahipse o zaman deswegen waren Sie schon beim Hausarzt. diyor. Bunu eğer bir hasta şikayetlerine uzun süredir sahipse, uzun süredir dedim yani 2 haftadan daha fazla sahipse, kesinlikle house arrest sorusunu soruyor olun yani. Hani orada ne yapılmış, ne edilmiş onları öğrenebilmek anlamında. Schwindel ile ilgili bunları soruyorsunuz. Şimdi Schwindel olduğu zaman hani sonuçta bu nörolojik bir şey olduğu için ben genelde önce nörolojiyle ilgili hani birkaç soru soruyordum hastaya. Sormayı tercih ediyordum kendi işte anamnezimi yaparken. İşte bunu şöyle de sorabilirsiniz. Haben Sie noch andere Beschwerden? Zum Beispiel haben Sie Kopfschmerzen? O da haben Sie Sehstörungen, Hörstörungen? O da Sprachstörungen bemerkt? Ondan sonra haben Sie schon einmal Bewusstsein verloren? Gibi böyle işte birkaç nörolojik soru sorabilirsiniz. İstenen aufgefallen, dass sie Lähmungen, Kribbelsgefühl, Taubheitsgefühl haben gibi. Ben genelde böyle yapıyordum. Mesela bu hastanın Kopf Schmerzen'i var ama leichte Kopf Schmerzen diyor, özellikle vurguluyor. Ama orada da birkaç soru sorabilirsiniz. Yani o semptomu yabana atmamak için. Seit wann haben Sie Kopfschmerzen? Leichte diyor mesela. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala und so weiter. Und wo genau haben Sie diese Schmerzen? Bununla ilgili de birkaç soru sordunuz ama yok, Verstärken de faktördür, Verlinder de faktördür. Çok uzun süredir varmış Schmerzen, Auslöser sormak kanan çok mümkün değil yani. Çok uzun süredir varmış çünkü Schmerzen'i hatırlamaz. O yüzden birkaç soru da bununla ilgili sorabilirsiniz. Ondan sonra hani bu KOP'la ilgili olan şeylerde Übelkeit, Erbrechen zaten sıklıkla hani eşlik ediyor olur. O yüzden işte Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen'ı burada sorabilirsiniz. Sonra direkt şeye geçebilirsiniz. Vegetatif anamneziye. Vegetatif anamneziyi yaparken de hani bunu ben Danish'ten öğrenmiştim. Tüm şeyi tarayabilmek anlamında şu şekilde yapıyordum. İşte Übelkeit, Erbrechen, Stuhl problemi, Stuhlgang problemi ya da Vasalis'in problemi işte bir grup gastrointestinal sistemle ilgili sorular. Übelkeit'i sordum, Erbrechen'i sordum, işte Stuhlgang'ı soruyorum burada, Vasalis'ini soruyorum. Ben genelde ayrı ayrı sormayı tercih ediyorum hastalarda çünkü hani sıklıkla ikisinden de ayrı ayrı şikayetleri olabiliyor. Hastalıkla ilişkisi olmasa bile mesela bu hastadaki gibi obstipasyonu var, aynı zamanda niktürisi var. O yüzden ayrı ayrı sorup hani kaçırmamak için. Biz diyoruz haben Sie Stuhlgang, işte haben Sie Probleme beim Stuhlgang, o da Vasalis'in diyorsun. O başka Stuhlgang'la ilgili söylemeyi Vasalis'ini unutuyor. Aslında o da var. Ben de sorduğumu düşünerek tekrar sormuyorum. Sonra kaçırmış olabiliyorum. O yüzden haben Sie Probleme beim Stuhlgang, o da wie ist es mit dem Vasalis'in gibi böyle ayrı iki soru şeklinde sorulabilir. Bunlar gastrointestinal sistemle ilgili olan sorular. Ondan sonra işte sistemik sorular. Haben Sie Fieber, Stuhlfroß, Nachschweiß, Kaltschweiß oder Schweißausbrüche. Bunlar bir grup. Ondan sonra Lungen ve kalple ilgili. Sonuçta Schwindel bunlardan da kaynaklanabilir değil mi? İşte Herz-Rhythmus Störungen'lar, ondan sonra Herz infarkt, hani bunlarda da Lungen emboli, bunlarda da Schwindel olabilir. O yüzden haben Sie Brustschmerzen, Luftnot, Engegefühl oder Herzrasen bemerkt oder leiden Sie unter Brustschmerzen, Herz, hani hep haben dememek için. Ben de bunları mesela şöyle çeviriyordum işte. Haben Sie ile söylüyorsam başka bir soruda Haben Sie bemerkt diyordum. Başka bir soruda Leiden Sie unter bla bla diyordum. Başka bir soruda Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie bla bla haben diyordum. Hani sürekli haben haben dememek için. Çünkü bu eleştiriyi alıyordum ben bazen işte birlikte yaptığım kişilerden. Ondan sonra işte Bruce Schmerzen, Lufnot, Herzrasen, Engegefühl bunu da sordum. Ondan sonra Apatit, Gewicht ve Schlaf problemi. Böyle dört grup oluşturuyordum yani. Fieber, Schüttelfrost, Nachschweiß, Kaltschweiß, Schweißausbrüche, Inappetenz yani apatit, Gewicht, Schlaf. Ondan sonra Lungen, Herz, Brustschmerzen, Engegefühl, Luftnot, Herzrasen, Auf, Übelkeit, Erbrechen, Stuhlprobleme, Vasalis'in problemi diye. Böyle olunca bir sürü şey kaçmıyor gözden. Mesela biz burada hiç Hers'le ilgili durumların üzerinde durmadık. Ama sonuçta bu ondan dolayı da olabilir. Prüferler bana bununla ilgili bir soru sorarlarsa, ya evet ben hani bununla ilişkili soruları sordum ama hasta bunları diese Fragen würden verneint denilebilir. Öyle. Şimdi sorularla ilgili, hani bunun soruların üzerinde durmak istedim. Bu benim için zor bir vakaydı çünkü hani sizin için de öyle olabilir diye. Benim genel olarak soru sorma şeklim böyleydi. Çok özür diliyorum. Bir kapıyı açmam gerekecek. Hemen geliyorum. Ekrem abi ben Vera için baktım da abi. Düzeltmeye çalıştım ya sizi ismi söylerken. Evet hocam. Abi şey dediğiniz gibi de söyleniyormuş. Vera diye de söyleniyormuş. Fera diye de söyleniyormuş. Anladım İsim hocam. Slav ismiymiş. Orijinali şey Vera. Ama Almanlaşınca bazı Almanlar Fera bazıları Vera diyormuş. Evet Maalesef. hocam. Ama muhtemelen Vera olarak kullanıyorlar ama Pao ile oradan karışıyor. Yok hocam, Ekrem hocam siz değil şey hocam baştan V dedi, o yüzden karıştırdınız. Ha, yok yok. V fal. Bir de bu faillerin hepsi Telegram gruplarında başka bir formda daha var. Yani en az 5-10 tane şey Sümeyra hocanın şeyleri ben dosya halinde var zaten. Özet şeklinde de var, çok güzel Telegram grubunda. Siz Danışın grubunda var mısınız hocam? Ekrem hocam. Ben varım hocam. Var mı? Evet. Varım. Dün akşam katılamadım gerçi. Bu akşam bunun üzerine devam ederim. Evet. Aslında şeylere bakmıştım hocam. Mesela buna hazırlandım. O bahsettiğiniz mesela sorular. Vegetatif anamnezde ya da öncesinde işte Kopfschmerzen, işte Zerstörung, bilmem Hirschsprung vesaire. Ama işte demek ki sınavda gelmiyor insanın aklına. Evet, stres altındayken gelmemesi çok Ha. doğal. Bu yaptıkça İşte bu. alışıyor olacaksınız. Bir de Aynen. mesela benim formlara bakıyorsunuz ya, orada sorulabilecek tüm sorular var. Ama onların sınavda hepsini soramazsınız. Ben onların her birini anamnezlerde soramıyordum zaten. O hasta için önemli olanları seçiyordum. Ona göre soruyordum. Yani her şeyi sormanız mümkün değil ama neler sorulabilir diye görmeniz açısından hani benim oradaki sorulara bakmanız kıymetli olabilir. Dediklerinizi sorunca zaten yani bayağı bir şey elimine etmiş oluyoruz. En azından bu ayrıntılar aklıma geliyor diye yani karşı tarafa fikir verir yani. İşte akılda tutmak Kesinlikle. için de mesela Schwindel diyor. O zaman nörolog işe soruları biraz sormam lazım diyorum. Onunla ilgili spesifik nörolog işe soruları soruyorum. Sonra zaten devamı o bana bir semptom belirirse azıcık onu derinleştiriyorum. Onunla ilgili birkaç bir şey söylüyorum. Sonrasında vegetatif anamnezeye geçiyorum. Orada o bana bilgi verdikçe o bilgileri derinleştiriyorum. İşte nüktürüm var diyor, V of diyorum. Obsipasyonum var diyor, Zeit 1 diyorum. Hani onun Anladım. verdiği bilgileri derinleştiriyorum. Devam. Evet, devam sonra. Evet. Şimdi buradaki reaksiyonlarla ilgili. Mesela ilk reaksiyon neydi? Personel datanı niye bir daha soruyorsunuz? Ben hep şöyle diyordum. Yani bunu birkaç hasta birden söylüyor. Ekrem abi de burada gayet güzel hani reaksiyon verdi. Ja, diese Fragen sind für uns sehr wichtig, um sie nicht mit anderen Patienten mit gleichen Namen und gleichen Alter zu verwechseln. Hep bunu söylüyordum. Yani bunu standart yapın, soran tüm hastalara aynı şeyi söyleyin gibi. Sonra başka hangi reaksiyonlar vardı? Bu şey reaksiyonu vardı. Fürürente reaksiyonu. Normalde protokollerde Oberarzt'la görüşmek istiyor. Ekrem abi o yönde gitmedi. Dolayısıyla o soruları sormama gerek kalmadı. Birkaç reaksiyon da verecektim ya zincirde. Oberarzt'la görüşme şeyi, fürürente. Evet. Ben bu Führerrente'ye şöyle diyordum. Ja, ich verstehe Ihre Wunsch, aber leider bin ich nicht zuständig dafür. Für Führerrente ist der deutschen Rentenversicherung zuständig diyordum. Ama mesela o zaman burada şu da önemli. Yani sadece hastayı tatmin etmek değil, bu sistemi bildiğimizi prüferlere göstermek de önemli. Burada ha evet bunlar Führerrente'yi buranın vermeyeceğini biliyor görüyor oluyorlar. İşte orada hasta şey ise ama diyor benim kardeşime doktorlar yardımcı oldu falan filan. Ja, Sie haben recht. Wir können Ihnen helfen. Aber nur Dokumentation und Diagnose stellen und die Befunde geben diyordum. Bunu derse. Aber Sie erhalten von uns eine Entlassungsbrief und danach können Sie selbst beantragen. diyordum. Hani böyle cevap vermeye çalışıyordum. Yani prüferlerin benim bu durumu bildiğimi anlamaları için hastada birkaç reaksiyon yaparsa her birine karşılık verebildiğimi hani görebilmek için. En son mesela şey diyorlar, bunlar doğal olarak hastanın ihtiyacını karşılamadığı için huzursuz oluyor, rahatsız oluyor. Hani o zaman da şunu söyleyebilirsiniz. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sollen zuerst das Gespräch beenden, eine richtige Diagnose zu stellen. Danach können wir zusammen gucken, wie wir machen können. Zum Beispiel. Hani önce bir diagnozu koyalım, sonra ne yapabiliriz, size nasıl yardımcı olabiliriz bir bakalım gibi. O son isteğini de hani böyle kesebilirsiniz gibi. Ben böyle yapıyordum. Burada Amacım da bunlardı. Hani ismi bölmeyeyim hocam, buyurun. yok, söyle. O ismi şey yapmalıyla alakalı ben diğer reaksiyonlardan bir şey ezberlemiştim hocam. Muss sehr sein, ob wir keine Fehler gemacht haben diye. Olur, natürlich. Yani Unuttum burada siz mu? reaksiyonlarınızı değiştirin diye bir Farklı şey bir... yok. Yok hocam, şimdi akıldan üstündür. Farklı bir perspektiften bakıyorsun sonuçta. Uygun, bu da güzel diye düşündüm ben Bu çünkü da uygun. Zaten aynı anlama değil geliyor. mi? Endişelenmene gerek yok. Hani şeyse, uygunsuzluk bir şeyi varsa gözümden kaçan diye dedim. Okey. Yok. Uygunsuz bir şey yok. Bu hastayla ilgili en sıkıntılı reaksiyon bu früh rente kısmıdır. Ama ben Hocam basamak basamak böyle yönetmeye çalışıyordum. Buyurun Çetin Hocam. çok özür dilerim. Bir de şey soracaktım. Şimdi protokollerde şey geçmiyor ki, Alman sistemini bilmediğim için hani ampasende reaksiyon olarak ne söylenebilir? Bu blutdruck Messgerät için. Biz eğer acil doktoruysak bunu kendi bazılarında kendin yazabilirsin. Hani demiş şeye. Valla Öyle bir şey. ChatGPT yazabilirsin diyor ama Danish'in grubunda da ikra şey demişti. Biz bunu yazamıyoruz. Bunu sadece belirli takipler sonrasında hani onu sürekli takip eden house arası ya da işte uzman doktoru yazabilir. O yüzden mesela ben bu durumda da şöyle diyordum. Evet. Yani natürlich bei der körperlichen Untersuchung messe ich ihren Blutdruck. Aber damit sie eine Blutdruckmessgerät kriegen, sollen sie mit ihrem house arzt darüber sprechen. Aynı şey için de geçerli. Entgleisung diyabeti var ya, oradaki işte bana bunu yazar mısınız diyor ya, orada da Gluka Steif, evet, Zucker Zucker Steifigkeit. Orada da şunu diyordum. Ich messe ihren Blutzucker natürlich hier auf ich gebe ihnen ein paar Teststreifen von Krankenhaus, aber so, sie sollen mit ihrem Hausarzt darüber sprechen. Çünkü onu takip eden o, durumunu bilen o, nasıl olacağını bilen o. Hani bunları Hausarzt ya da onu takip eden Facharztları verebiliyor ya da yazabiliyor. başka yerlerde hocam eczaneden alabilirsin veya o O da olabilir mesela ama oradan parasıyla alıyor olacak. Bunlar bu yazdığı zaman belirli bir şey oluyor. da İndirimi uygun oluyor. oluyor. O yüzden Tamam. böyle söyle. Onu alabileceğini zaten bilir. Ama indirim alabilmek için yani hani belirli bir kısmını Krankenkasse ödesin diye böyle Okay. uygun. Hocam bir de kestim ama özür dilerim, paylaşma adına söyledim. Kursa gittiğimiz dönemde hani sınav sürecine uzak olduğum için ayrıntılar aklımda kalmamış. Bahsedilmişti bu burnout vakasında. Hani Ferhat Bey de yazmış da şeye, hasta ich habe nichts unten diyor. Aşağıda bir şey yok. Hani operasyonun şey ismini, hani total histerektomi şey bulmamış. Yeterli bulmamış komisyon. İşte hani arkadaş da oferektomi demiş bilateralini demeden, orada işte tatmin olmuşlar. Sonra replasman tedavisini sormuş. Belki adamın branşından ötürüdür. Hani perimenopozal şeylerde yaşıyor. Sadece akılda kalsın diye paylaşmak istedim. Evet, Hani kesinlikle Erfaruklar biliyor. o ayrıntılı sorular kişilerin branşı ile alakalı. Muhtemel Muhtemelen kadın branşından ötürü. doğumcuydu. Muhtemelen kadın doğumcuydu. Ama şu kısmı sorabilir tabii. Ich habe unten nichts diyor ya. Aşağıda hiçbir şeyim yok diyor. Bunu sorabilir. Yani bu ne demek? Sadece histerektomi dersen yeterli değil. Hiçbir şeyim yok diyor. O zaman hani işte Gebamutter Entfernung würde auf Eierstock, Eierleiter entfernt denilebilir. Onlar da uzaklaştırılmış. Bunu hepimizin bilmesi gerekir. Pratisyen hekim olarak da. Ama daha ayrıntılı şeyler için tahminlerimizi söyleyebiliriz ama bilmemizi bekleyeceklerini zannetmiyorum. Ya genel pervin eksenterasyon bu vakaya uygun değil zaten. Hastanın anamnezine de uygun değil. Şimdi ben burada daha şimdi hasta ile ilgili şunlar çok önemli. Yani hasta özelindeki reaksiyonlar, hastanın her söylediğine dikkate alıp ona hani reaksiyon vermek. Mesela benim çok stresim var diyor ya, onu görmezden gelmek, başka bir şeye geçmek çok doğru değil. Mesela burada da Ekrem abi ne yaptı? Ya işte aslında hasta dedi, benim privatleye bunun da stresim var. Bunun üzerine Darf ich fragen, warum Sie im Privatleben stressig sind? Mesela biraz anlatması için. Belki orada eşinden şikayet edecek, ya ich verstehe. Ya da seine schwierige Situation. Ne oldu? Dikkate aldım, sordum, sonra ona yönelik reaksiyon verdim gibi. Bunlar çok çok önemli. Yani bunlar şunu gösteriyor, prüfer ve prüferinleri. Ben hastayla konuşmayı sürdürebiliyorum, onu anlayabiliyorum, sürdürebiliyorum. Üst düzey bir şeyler söylememe gerek yok. Ha, duydum. Darf ich fragen, warum Sie Stress haben? Hani bunu söyledim. O da bana birkaç bir şey söyledi. Sonra söyleyeceğim şey, şöyle yapın, böyle yapın dedi. Ya, ich verstehe. Das ist eine schwierige Situation für Sie. Fertig. Bütün stresle ilgili bunu söyleyebilirsiniz. Ya da zor durumlarla ilgili bunu söyleyebilirsiniz. Sadece ilgilendiğinizi, onu duyduğunuzu gösterebilmek için. Bu hasta birkaç kere mesela burada stresle ilgili olan durumunu söyledi. Bu kalıplarda notlarınız da var mı Sümeyra Hocam? Ney? Stresle ilgili. Hayır, bu hasta bu fal sırasında oldu diyorum. Yani hasta stresini söyledi ya. Bu Ya. hastada zaten burnout şüpheleniyoruz. Bir sürü kere stresini söylüyor. O durumlarda bunu şey Sizin yapabilirsiniz. notlarınızda var mı diye sordum hocam. Onu hatırlayamıyorum. Ha, okey. O zaman rica etsem bu stresle ilgili şey bir cümleyi Ama tekrar. zaten bunu ses kaydı alıyorum şu anda. Ay. Sonradan bunu dinleyebilirsiniz. Özellikle alıyorum zaten. Bir de hasta olarak ben direkt umdum hocam. Ich war, wie ich damit zurecht kommen kann diye söyledim. Hani bunu nasıl baş edeceğimi bilmiyorum diye bir yardım doktordan bekledim. Belki orada hani reaksiyon daha önemli olabilir. İşte şöyle, orada mesela orada bile size illaki ne yapacağınızı söylemesi şart değil. Nasıl baş edeceğim diyor. Aa, ver stres habanızı. Bak, ben sizi duydum ve merak ediyorum. Şimdi soruyorum. Sonra o söylüyor. Bu bile yeterli. Şunu yapın, şunu yapın dememe gerek yok. Çünkü ben neyim ki orada hastaya şunu şunu yapın diyeceğim. Adamın hayatında bir sürü stresi var. Hemen bunu söylemem doğru olmayabilir. Öncesinde daha basit böyle girilebilir. Ama yine de ne yapayım diye soruyorsa devamında klasik şeyler. Yani düzenli olarak spor yapmak size yardımcı olabilir. Zaman zaman arkadaşlarınızla buluşmak size yardımcı olabilir. Hatta isterseniz ben size bir psikolog da önerebilirim gibi böyle bir şey söyleyebilirsiniz. Zumbaş bir regelmäßige Sport zu treiben und manchmal mit ihrem Freunden oder Freundinnen zu treffen können Ihnen helfen. Natürlich, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne eine Spezialistin, zum Beispiel eine Psikologin empfehlen gibi bir şey de söylenilebilir. Hala Evet. ısrar ediyorsa gibi. Evet. Sonra anne baba ölümlerinde kesinlikle kaçırmıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Das tut mir leid für ihre Verlust. Bunu söyleyebilirsiniz. Hani 10 yıl önce kaybetmiş, 20 yıl önce kaybetmiş. Bu hepsine uyuyor. Dan işte diyordu ki, son bir yılda kaybettiyseniz siz herzlich bei Leid da diyebilirsiniz diyordu. Valla ben ikisiyle uğraşmamak için hepsine das tut mir leid für ihre Verlust diyordum. Böyle reaksiyonlarla ilgili bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben bunları not almışım. Bu hastayla ilgili olan reaksiyonlardan. Sonra şimdi Ekrem abi, siz hastaya ferdah diagnozu söylerken uncontrollierte hipertoni dediniz, sonra zogenante burnout sendrom dediniz. İkisi birbirinden farklı şeyler. İkisi İki tane ferdah diyagnozu hastaya söylemiyoruz. Uncontrollierte hipertoni yeterli. Zaten ikisi birbirinden farklı şeyler. Zogenanta değil, burnout sendrom onun için. Ben burnout sendrom için hastaya şunu demeyi tercih ediyordum. Ich habe den Verdacht auf eine körperliche und seelische Erschöpfung. Aber das bleibt nur eine Vermutung. Deswegen müssen wir weiter Untersuchung durchführen, um das zu bestätigen, diyordum. Unkontrollierte Hypertonie diyeceğimde de yine ich habe den Verdacht auf eine unkontrollierte Bluthochdruck. Aber das bleibt nur eine Vermutung deyip devam ediyordum. Tamam. Hastaya burnout sendrom dediğimizi onu anlayamayabilir. O yüzden kör perdeye silişe Evet. erşofun gitmek daha uygun olur. Yani burnout, evet. Yani gerçekten uygun değil işte orada. Aklıma gelmeyince. Yok, illaki çok çok normal. Ben bunu çalışmamın sonlarına doğru böyle demek daha uygun olur diye karar vermiştim. O yüzden şimdi sizle paylaşıyorum. Ben şeyde de tanımlarken mesela doktorlara tile 3 kısmında şöyle planlamıştım. İşte burnout sendrom olarak die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf burnout sendrom hin diyordum. Als differential diagnostisch kommen işte anemi, hipotiroze bunları demeyi tercih ediyordum. İmbetracht. Normalde burada unkontrollierte hipertoni de diyebilirsiniz. Ama bu hasta düzenli olarak ölçüyorum. En son da ölçümüm şuydu deyince onu demek bana absürt geliyordu. O yüzden onu demiyordum. Anemi ile hipotiroze diyordum. Ben zaten en fazla iki tane diferansiyel diagnoz tanımlıyordum. Çünkü ne kadar çok diferansiyel diagnoz tanımlarsanız o kadar çok diagnostik maznameniz artıyor. Bir sürü şey söylemeniz gerekiyor diye düşündüğüm için. Acizane ben böyle yapıyordum. Evet, bu vakayla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Son 4 dakikamız var, diğer grup gelecek. Umarım sizler için daha kla olmuştur birazcık vaka. Bir ekleme yapabilir miyim? Holter diye söyledi. Holter Türkiye'de yanlış kullanılıyor. Hem ambulatuar hem de EKG 24 saat ölçüm için genel Holter deniyor. Ama Holter 24 saat EKG çekimine özel bir isimlendirmedir. Yani ona aittir. Tansiyon ölçüm için Langfristic ya da Fehrenswanzig 24 saat blutdruk mesum diye söyleyebiliriz. Ya da ambulantes Bluetooth mesuk diyebiliriz. Ya da Langsight. Üçünü de kullanabiliriz. Ama Holter dediğiniz zaman EKG anlaşılıyor. Teşekkürler. Okay, vielen Dank. Çok Tamamdır. faydalı bir ders oldu. Teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Yarın Teşekkürler ikinci hocam. ihbarla Sümer devam hocam edelim. ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça Sağ olun kalın. hocam. Yarın yine aynı saatte. Hoşça kalın. Kaydı üzerine basınca duruyor galiba. Sonra da sisteme yüklenmiş oluyor galiba. Tam bilmiyorum. Şöyle bakayım.